Արև Հայրինակիցներ, այսօր հունիսի 28-ն է, օրը 3-7-ի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Հանրապետությունում Եռուն ընթացքի մեջ են հնձի աշխատանքները մանրամասներին ծանոթացել է Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ 16 թումոցիներ սովորում են ինֆոգրաֆիկայի հմտություններ։ Քնար Բաբայնյորվա զրուցակիցն է Հայաստանում ինֆոգրաֆիկայի հայտնի մասնագետ Սեդրակ Մկրտչյանը։ Թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հանրապետությունում Եռուն ընթացքի մեջ են հնձի աշխատանքները։ Կարո հնձին զուգահեռ եղանակային պայմանների բարելավումից հետո աստիճանաբար թափ է հավաքել նաև ծորենի բերքահավաքը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի փոխանցմամբ նախորդ տարվա համեմատ ընթացիկ ժամանակահատվածում գարու միջին բերքատվությունը ցածր է, սակայն ծորենի միջին բերքատվությունը չի զիջում նախորդ տարվա բարձր ցուցանիշին։ Իր խոսքում գյուղնախարարության պատասխանատուն անդրադարձել է նաև կարկուտի հետևանքով տուժաստանտեսությունների վնասների չափի ճշգրտման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքներին։ Նախորդ տարվա համեմատ միջին ցուցանիշը ցածր է, որոշակի այսինքն 22.4 միջինը այս տարի է, իսկ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում 27.7 է եղել։ Ցածր բերքատվության հիմնական պատճառը եղանակային պայմաններն են, քանի որ անձրևները խոչընդոտում են ժամանակին իրականացնել բերքահավաքի աշխատանքները, մասնավորապես գարու բերքահավաքը։ Հիմնականում գարու բերքատվությունն է ցածր, արդեն թափի հավաքում ծորենի բերքահավաքի աշխատանքները, իսկ ծորենի բերքատվությունը բարձր է, այսինքն առանձին շրջաններում առանձին հողօգտագործողների միջև 50 ցենտներ հեկտարից եւ ավել ստանում են, իսկ ընդհանուր շրջանի մակարդակով միջինն էլ նույնպես բարձր, այսինքն օրինակ կոնկրետ Ասկերանի շրջանում ավելի քան 30 ցենտներ հեկտարից, Մարտունո շրջանում 32.4 ցենտներ հեկտարից։ Կարկուտից տուժած տեղամասերին պետք է ինչ-որ ուսումնասիրություններ կատարվել, գործումը հանձնաժողով։ Իհարկե, գործումը օրերս Մարտակերտի շրջանում ենք եղել, արձանագրել ենք տարածքները, համապատասխան ինչպես գարնանացան, այնպես էլ աշնանացան։ Մնացած շրջաններում էլ նույնպես կգրանցենք, բայց թե ինչ փոխհատուցում կամ աջակցություն ունենելու չենք կարող ասել։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստում անդրադարձ է կատարվել նաև հացահատիկայինների բերքահավաքի և մթերման աշխատանքներին։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը հանդես գալով զեկուցմամբ տեղեկացրել է, որ մթերումը վաղուց է սկսվել, իսկ տնտեսվարողները հնարավորություն ունեն անկախ գների օբյեկտիվ ու արհեստական տատանումներից կայուն գնով իրացնել բերքը։ Գարու մթերումը ընդհանուր թվով 4400 տոննա գարի է մթերվել Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունում, դրանից վաճառվել է արդեն իսկ 600 տոննա, 3800 տոննա մնում է և Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունում, 1400-2400 էլ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցորենի մթերումը սկսվել է մի քանի օր, 400 տոննա ցորեն միայն Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության Շուշիի պահեստում, մի մասը Երևանի տեղափոխվում։ Գները 105 դրամ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության պահեստներում գարու մասով, 120 դրամ Երևան քաղաքում։ Ցորենի մասով 120 դրամ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության պահեստում, չկախված նրանից թե սոսնձայնությունը բարձր է թե ցածր է, 130 դրամ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում։ Հակահրդեհային միջոցառումների վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես է եկել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը։ Չնայած ձեռնարկված համապատասխան միջոցառումներին, ցավոք այս տարի արդեն հրդեհի դեպքեր են արձանագրվել հացահատիկայինների ցանկատարածքներում։ Այս տարի, ինչպես նշած էր նախորդ տարիները, հակարդային անվտանգության կանոնների համապատասխան մենք նախատեսել եւ տեղադրել ենք արդեն 25 հենակետ, ընդ որում 3 հենակետում 201 մեքենաներ եւ բոլոր շրջաններում դիտակետեր, ընդ որում եւ յուրաքանչյուր շրջանում մենք ունենք շրջիկ, այսինքն սպարետային ծառայություն, որը առավոտից մինչեւ երեկոն դաշտերը բոլորությամբ ամբողջությամբ շրջում են եւ վերահսկում անվտանգության կանոնները հակարդեհային։ Ամսի 1-ից մինչեւ 23-ը ունենք 35 հրդեհի դեպքեր, որոնք որ հիմնականում շոր խոտի տեսքով են, իսկ Մարտունու եւ Հադրութի շրջանում մենք ունեցել ենք 2 հրդեհման դեպքեր, Հադրութում մինչեւ 5 հեկտարի սահմանում գարու, իսկ Մարտունու շրջանում 5 հեկտարի սահմանում ծորեն եւ 7-ի սահմանում գարու։ Մնացած տեղերում հիմնականում շոր խոտերի տեսքով։ Հենակետեր ապահովված են ամեն ինչով եւ առանձնակի խնդիրներ չունենք։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Հաղորդաշարն այսօր հունիսի 28-ն է, օրը 3:07-ի տեղական ժամանակով, ժամը 15:43 րոպե։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակի Զորա Բրկոյանին։ Վերջերս Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորումում զրուցեցի գործադիր տնօրեն Կարեն Գրիգորյան հետ, ով այս կարևորագույն բուժմնարկը ղեկավարում է 2015 թվականի դեկտեմբերին։ Բուժմիավորման կազմում են կողսականի տարածքային հիվանդանոցը, որն փաստարկում է շրջանի հարավային թևի բնակավայրերի բնակչությանը և Իշխանադորի տարածքային բուժկետը։ Աշխատողների ընդհանուր թիվը 151 հոգի, որից 55-ը կողսականում։ Համայնքներում կա գործող 9 բուժկետ, որոնց մի մասը տեղակայված է համայնքապետարաններում կամ դպրոցներում։ Կարեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ անցած 6 ամիսների ընթացքում կատարվել է կոզմիավորման շենքի մասնակի նորոգում, տարածքի բարեկարգում, ստացել են բժշկական պարագաներ, որոնցից առանձնացած ինֆուզոմատ սարքավորում է։ Տեղեկացրեց նաև, որ բուժաշխատողի օրվա արդի կովսականի տարածքային հիվանդանոցի վարիչ Սինես Արտյանը պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շրջանավարտի կողմից պատվոգրով։ Շրջանի հարավային թևում յուրաքանչյուր տարի գրանցվում է օդի խայթոցի մի քանի դեպք։ Այդ պատճառով տարածքային հիվանդանոցում կարևոր է հակացումի առկայությունը։ Այս տարի բարեբախտաբար դեռ նման դեպք չի գրանցվել։ 2016 թվականի ընթացքում բուժմիավորման հիվանդանոցում ծնվել է 32 երեխա, որից 17-ը տղա։ Անդրադառնալով խնդիրներին, որոնք շատ են, Կարեն Գրիգորյանը կարևորեց նոր շենքի շահագործումը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ բուժմիավորման գործող շենքի արևանությամբ կառուցվում է նորը, որի շահագործումը նախատեսված էր 2015 թվականի դեկտեմբերին։ Սակայն ինչ-ինչ պատճառներով շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են անորոշ ժամանակով։ Որտով հիվանդանոցի պայմանները չեն բավարարում այսօրվա պահանջներին։ Հիվանդացայինակներում, որոնք փոքր են ու ոչ հարմար, չկա սանհանգույց, ընդհանուր կա 32 մահճակալ։ Կարեն Գրիգորյանը նշեց, որ համեմատաբար բարվող վիճակում է ծննդատան մասը։ Բացի շենքային պայմաններից կարևորեց մասնագետների, հատկապես ակնաբուժի, քիչ կոկորտ ականջի բժշկի բուժքերի պակասը։ Համայնքային բուժքետերն ունեն գույքի սարքավորումների պակաս, որոշ բնակավայրերում բուժքուրերը բնակության պաստարկում են իրենց տներում։ Բուժմիավորումն ունի ընդամենը 3 շտապօգնության մեքենա, որից մեկը կովսականում։ Այս մեքենաներն արդեն հնամաշ են և կան նորեր ունենալու խնդիրը։ Մեր այսի ժամանակ մի մեքենայով հիվանդ բերեցին, երկրորդը նույնպես կանչով էր գնացել։ Կարեն Գրիգորյանն անդրադարձավ նաև իր անձնական շարժական ատամնաբուժարանին, որն արդեն մի քանի տարի բերձորում է, սակայն չի գործում։ Ասաց, շուտով այն կնորոգվի և կսպասարկի Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերին ու զորամասերին։ Իր կողմից շնորհավորելով աշխատանքային ընկերներին մասնագիտական տոնի արտիս, մաղթեց, որ շուտով ունենան աշխատանքային լավ պայմաններ, նաև պոզիտիվներ ճիշտ լինի։ Հեռախոսագծում Զորա Բրքոյանն էր։ Ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրարանցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում, ասում էր մայրիկին տնային տնտեսում։ Ախ, նորից եկավ այդ հիմար լակոտը, չտեսնեմ իմ տանը ես դրավոտը։ Ախ, նորից եկավ խուլիգան լակոտը, չտեսնեմ իմ տանը ես դրավոտը։ Առանց անդրավարտիկ հայրիկը, ասում էր ախ ես դրա։ Մայրիկը ասում էր դրա։ Նա է իմ միակ, միակ իմ սերը, և իզուր են ձեր դատարկ խոսքերը։ Դուք ասում եք ինձ, որ նա անբան է, ես ասում եմ ձեզ, դա դատարկ բան է։ Սիրում եմ նրան ու վերջ, իսկ դու բամբասում եք անընդ մեջ, իսկ դու բամբասում եք անընդ մեջ, անընդ մեջ։ Ոսկի ուժը քիչ բարերով շատ բան արտահայտել կարողանալն է։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է։ 16 թմոցներ սովորում են ինֆոգրաֆիկայի հմտություններ։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Հայաստանում ինֆոգրաֆիկայի հայտնի մասնագետ Սեդրակ Մկրտչյանը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում արդեն մեկնարկել է հատուկ դասընթացներից մեկը, որը ընդանում է հիմնական դասերին զուգահեռ։ Այս անգամ ընտրված 16 թումոցիններ սովորում են ինֆոգրաֆիկայի հմտություններ։ Դասընթացը վարում է infographic.am կայքի ստեղծող Հայաստանում ինֆոգրաֆիկայի հայտնի մասնագետներից մեկը Սեդրակ Մկրտչյանը։ Ընդհանուր առմամբ տևել է շուրջ 2.5 շաբաթ։ Ներառված ֆորմացիայի վիզուալիզացիա, ինֆոգրաֆիկա, որի ընթացքում ես ոչ միայն պատմում եմ ինֆոգրաֆիկայի հիմունքները, այլ նաև ընդհանուր գրաֆիկական դիզայնին վերաբերվող մի շարք բաներ, որոնք ես համոզված եմ մարդկանց շատ օգտակար կլինի, երեխաները հետագայում կկարողանան օգտագործեն, անկախ նրանց իրենք ինչ ոլորտի մեջ հետագայում խորանան, այսինքն մենք անցնում ենք կոմպոզիցիա, մենք անցնում ենք գունային տեսություն, տիպոգրաֆիկա, գրագետ տառատեսակներ հետ աշխատել, մենք անցնում ենք մոդուլային համակարգեր, ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր դասընթացը նվիրված է ինֆորմացիոն գրաֆիկային, մի ոլորտի, որը վերջի տարիներին սկսել է շատ ակտիվ կերպով զարգացում ապրել, որը գալիս է դարերից, իրականում շատ ու շատ հաջող փորձեր կան դարերի ընթացքում ինֆոգրաֆիկայի ու ընդհանրապես տվյալների վիզուալիզացիայի, սակայն Հայաստանում դեռևս շատ զարգացում չի ապրում, շատ քիչ մասնագետներ կան, ու ես համոզված եմ, որ ոլորտը թերագնահատված է դեռևս, քանի որ օգուտները, որ կարող է բերի ինֆոգրաֆիկան, հսկայական է։ Ինֆոգրաֆիկան կիրառելի է թե բիզնեսում, թե ֆինանսական աշխարհում, թե լրագրության մեջ, հասարակական բազմաթիվ ոլորտներում։ Հետևաբար մասնագետները, ովքեր սովորեն ու սկսեն իրոք իրարել ես ամեն ինչը, կարող են հասնել մեծ հաջողությունների, անկախ նրանից, թե իրանք ինչ ոլորտ են վերջնականապես ընտրում իրենց համար։ Սեդրակ Մկրտչյանն է պատմում այս օրերի ընթացքում կատարված աշխատանքի մասին։ Ոգևորվել եմ գաղափարով գալու Արցախում ես դասընթացներն անցկացնելու, որտեվ ստեղ գործ ունեմ երեխաների հետ, ովքեր արտադպրոցական ու արտահամասարանային կուրսեր են փաստորեն անցնում, ու ես գտնում եմ, որ կարող եմ օգտակար լինել դրանով երեխաներին։ Ու անելով այդ Արցախում, այս խաղաղության մեջ, որը այսօր ստեղ կա, միաժամանակ գիտակցելով վտանգները, որը կան սահմանին, որը այդքան էլ հեռու չի ստեղից, ես կարծում եմ, պետք է լինել չափազանց պատասխանատու, պետք է զբաղվել ու շատ լուրջ մոտենալ ես ամեն ինչին, ինչ որ ես անում, դրա համար ես այսօր ստեղ եմ։ Դասընթացները տևելու են էլի մոտ մի շաբաթ, մի քիչ ավել։ Արդեն ունենք որոշակի հաջողություններ, կան շատ լավ երեխեք, ու շատ լավ շփվում ենք ու առաջարկում են մեկ-մեկն այնպես լուծումներ, որ նույնիսկ ես չէի պատկերացնում, որ այդպես կարելի է։ Հետաբար իմ դիրքորոշումը նրանում է, որ պետք է տալ հնարավորություն երեխային բացվելու ու իր ներսում եղած գաղափարը, իր ներսում ծագող մտքերը թույլ տալ արտահայտել, այլ ոչ սահմանափակել ու փորձել բոլորին նմանեցնել քեզ, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաների առաջարկած լուծումները երբեմն շատ ավելի ստեղծագործ են ու երբեմն շատ ավելի նորարար են, քան մասնագետի, ով զբաղված է ոլորտում։ Ես ինքս հաճույք եմ ստանում դասընթացներից, ինքս շատ բան եմ ներդնում դասընթացի մեջ, միաժամանակ զգում եմ, որ շատ բաներ ստանում եմ։ Ձեռք եմ բերում գիտելիքներ, թե ինչպես է պետք շփվել երեխաների հետ, դասավանդել երեխաներին։ Զրուցակցից խոսքով դասընթացի մասնակիցները բաժանվել են խմբերի եւ բոլորն էլ աշխատում են տարբեր թեմաների շուրջ, սկսած էներգետիկ համակարգից մինչեւ ժնգյալով հացի պատրաստում։ Վերջնական աշխատանքները լինելու են փաստորեն ասած կուրսային աշխատանքներ, որոնք նվիրված են տարբեր ոլորտներին, այսպես թե այնպես, որոնք վերաբերում են Արցախին։ Ես բաժանել եմ երեխաներին խմբերի, ու ամեն խումբը զբաղվում է իր կուրսային ավարտական աշխատանքով, որոնց մեջ կմտնեն ինֆոգրաֆիկաներ, որոնք նվիրված են Արցախի տուրիստական համակարգին, Արցախի պատմությանը, ժենգյալով հացին ունենք նվիրված մի առանձին պաստառ, էներգետիկ համակարգին, Արցախի տրանսպորտային համակարգի մի շարք թեմաներ, որոնք հիմա մշակում ենք, պատրաստում ենք ու երկու շաբաթ անց, երբ վերջացնենք դասընթացը, ես մի շաբաթով պետք է գնամ Երևան նորից կվերադառնամ ու կվերադառնամ արդեն տպած այդ բոլոր պլակատներով, որոնք կտպենք, կբերենք ու կլինի շնորհանդես ու ցույց կտանք, թե ինչի է հնարավոր հասնել մի քանի շաբաթվա ընթացքում ու պորնե աշխատանքի արդյունքում։ Արդեն ունենք որոշակի հաջողություններ, ես համոզված եմ, որ կամրապնդվեն հաջողությունները ու վերջում կգանք շատ լավ արդյունքի։ Սեդրակ Մկրչյանի խոսքով չափազանց կարևոր է, որ թումոցիների կատարած աշխատանքը գործնականում կիրառվի։ Ըստ նրա, դա լրացուցիչ խթան կլինի, որ ծաները արդեն ինքնուրույն սկսեն զբաղվել ինֆոգրաֆիկայով։ Ես շատ կուզեմ, որ յուրաքանչյուր աշխատանք, որը իրականացվում է, ունենա պրակտիկ կիրառում։ Հետագայում ինչ որ մի ձև կիրառվի, այլ ոչ ուղղակի փոշոտվի պահարաններում։ Հետևաբար տուրիստական քարտեզին վերաբերող մի շարք պլաններ կա, ես համոզված եմ, որ կարա իրոք լինի օգտակար մարդկանց համար, ովքեր որ տուրիստ գալիս են Արցախ, Ստեփանակերտ, Շուշի ու հասկանան, որտեղ գնան, ինչ անեն, ընդ որում որնակ տուրիստական քարտեզը որոշեցինք անենք ոչ թե այն մոդելով, որը որ արդեն բավական քանակի կան նման պաստառներ, չենք նշել այն հիմնական հայտնի տեղերը, որտեղ կարելի է այցելել, այլ նշում ենք նրբությունները, այն ոչ այդքան հայտնի տեղերը, որոնք տուրիստները հիմնականում չեն իմանում, բայց համոզված ենք, որ արժի գնալ ու արժի տեսնել, արժի իմանալ, դրանց թվում են օրինակ թանգարանները Ստեփանակերտի, դրանց թվում է Շուշիում մի շարք վայրեր, որոնք միգուցե դուրս են մնում տուրիստական հիմնական ճանապարհներից, այդ ամենը ներառվում է պաստառի մեջ։ Ամեն ինչ կանենք, որ մեր ստացած պաստառները ունենան շարունակություն ու ունենան պրակտիկ կիրառում, ու երեխաների համար էլ շատ կարևոր է, որ իրանց արածը ոչ թե ուղղակի կուրսային աշխատանքա, որի համար իրանք վերջում դպրոցում կստանային ուղղակի թվանշան ու ուրախ կգնային տուն ու վերջ, այլ իրանց ստեղծած արդյունքը իրանք կհանդիպեն փողոցներում, տարբեր ոլորտներում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սիրտը թող երբեք վշտով չի լինի, եթե կյանքում գետ մեկ անգամ վշտանաս, միշտը թողի նման թեթև թող լինի, եթե կյանքում that hobby no one tete tohlini is te hangor se vachera Կարծիքն եթերում օրվա հերաշամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժան-Ժակ Ռուսոն, ֆրանսիացի գրող մտածող, Կարլոտա Գրիզին, բալետի իտալացի պարուհի, Լուիջի Պիրանդելոն, իտալացի գրող նոբելամրցանակակիր, Ալեքսիս Կարելա, ֆրանսիացի վիրաբույժ, Էդվարդ Կարա, անգլիացի պատմաբան, Էյնար Հիլեն, ամերիկացի մաթեմատիկոս, Մարիա Մայերը, գերմանացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Այսյա Ժամկոչյանը, խորթայի դերասանուհի, Արտյոմ Կարապետյանը, խորթային և ռուսական թատրոնի և կինոյի դերասան, Ֆրանկ Ռոլանդը, ամերիկացի քիմիկոս, նոբելամրցանակակիր, Կլաուս Գլիցինգը, գերմանացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Ջոն Քյուսակը, ամերիկացի կինոդերասան։ Կարծիքահոր հաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, երբ խոսում է պատմությունը, առանձին անհատները պետք է լռեն։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։